أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ثم أما بعد تجث الفضاطت فلندريمت janë vetëm për Allahun subhanahu wa ta'ala. Zotin tonë falenderojmë, prej ti i falje dhe udhëzim kërkojmë. Salavatet dhe selamet për shëndetit më të mira me pejgamberin e fundit Muhammed Mustafan alaihi salatu wa salam, mbi shokët e ti besnik, mbi familjen e ti të ndershme dhe çdo musliman i cili ndjek rrugën e ti me të mira deri në ditën e fundit të kësaj bote. Të nderuar vëllezër, do të vazhdojmë në ciklin mbi shpjegimin e fjalëve të Zotit subhanahu wa ta'ala, duke kërkuar udhëzim nga Zoti jonë të bareke vë teala, që t'i plëtsojmë dhe tyrat tona karshi Allahu subhanahu vë teala. Dhe kemi përmend se landa, kushtimisht thanë, nëse i ndajmë landët e mësimeve, landa më e mirë, apo ilmi më i mirë, për dhe cilën Zoti jonë Gjellë Gjellalu e ka dalu këtë umet, është mësimi Kur'anit. Dhe vonë mund është në këtë dunja me mësu shumë gjëra, të informohesh me shumë të dhëna, por se mungesa e Kur'anit është ajo e cila e lën gjithmonë zbrazët njeriu. Andaj i gjejmë plot prej njerëzve që zotrojnë shkenca të ndryshme, kanë doktoratura të ndryshme, kanë zbulime dhe hulumtime, ndoshta për shembull nga kategoria e ndërlikuar, por se prap janë të zbrazur. Shpirti i tyre lip diçka. Shpirti i tyre u mungon diçka. Dhe është fjala e Zotit subhanahu wa ta'ala. Andaj para se të vazhdojmë në Kur'an atje në surën Al-Baqara, ku kemi ngel, përmendëm në ligjratën e fundit se Kur'ani është rruga për të njohë Zotin, dhe njohja e Zotit siguron pastaj kuptim të Kur'anit. Dhe përmendëm se kjo nuk është, domthonë, asnjëra prej Kur'anit dhe Zotit nuk ka mundësi me më uranu më shumë se tjetra. Po tham Ibn Qayyim al-Juzeyni ka thamë se Kur'ani me Zotin është sikur zemra be arterjet. As zemra nuk është kyç në jetën e njeriut, po as arterët nuk janë kyç në jetën e njeriut. Dyjat funksionojnë së bashku. Dhe kur janë dyjat shëndosha, punon edhe jeta e njeriut mirë. Andaj kur njeriu e njeh Zotin e vet, do të njeh edhe librin. Dhe kur e njeh librin, do të njeh edhe Allahun te bareke ve teala. Tani vëzër, këtu parashtrohet një pyetje, të cilën e kam parashtru njërzit dhe këtu e ka vende për ta shpjegue. Është ajo pytja, sepse Allahu Gjellë Gjellalu u përmen në Kur'an se disa për njërzve kanë deviju me gjithë se e kanë lezu libre, sikur që neve e kaluam tek fjallë Allahu të bare kjo e tala, ja arifunehu kema ja arifune enfusehum. Ata e din Muhammedin sallallahu alaihi sallam sikur që i njohin vetët e tëre, fmite vetë. Ja arifunehu kema ja arifune e bëna e hum. Ata e njohin Muhammedin a.s. sikur që i njohin bitë të tëre. E përmendëm legjeratën e galuar. Me gjithë këta, thotë Allahu, ata devijojnë. E këtu parashrohet një pytje. Njeri cilë e lexon tekstin e Zotit dhe e kupton ata me tekst Zotit, se Zotit dhëtë e kanë kuptu ata, pse atar ka është pengu ullzimi? Pse nuk janë ullzu jahudit? Dhe pse nuk ullzohen i tur me ma dhe njerëzve me gjithë se kanë intelekt, kanë aftësi për ta kuptu fjallën, kanë aftësi për ta kuptu ligjeratën e Zotit, pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, e kështu me radhë. Këtu vëzër, do të kthehemi në fillim të librit, kujti kujtohet ne kemi përmend, do shtem bo disa vite, te fjallë Allahu te bareke ve teala, dhalika al-kitabu la raybe fi. Ky është libër në të cilin s'ka, kemi përmend se është e përkthyer s'ka dyshim, por la raybe fi, komentatorët e Kur'anit kanë thënë nuk ka dyshim në aspektin informativ. Dhe mënë, Kur'ani nuk thot fillim në surës El-Baqara, Zotë i Ongjë Luar, nuk thot, këj liber është i pa dyshim në kuptimin matematikor, si kur s'ka dyshim se 2 plus 2 bëjnë 4. Jo, nuk e ka për qëllim këta. Këta e ka për qëllim në aspektin e dytë, por një herë ka një aspekt tjetër. Arajb, në gjuna rabë është, kur ti dyshon prej dikujna se ka për të bo keq. Apo, kur ti dyshon se dikush ka me të bokeq. Andaj Allahu Gjellu Ala nga libri i vet e ka mohue se synon me të bokeq. Ande Allahu te bareke ve teala kur ka zbrit Kur'anin i ka thon Muhamedit alayhi salatu wassalam, ma anzalna aleika al-Qur'ana litashqa. O Muhammed alayhi salatu wassalam, nuk ta kemi zbrit Kur'anin me të ranue. Nuk ta kemi zbrit Kur'anin me të ranue, por me të udhzue. Tani vëzë nga këto premisa në Kur'an që i gjejmë neve, dalmi tek përgjigjeja pse disa njerëz kanë intelekt dhe kanë inteligjencë dhe kanë mençuri, megjithatë mbesin errësira të devijimit. O shumë rëndësi për ta kuptuar vëzën, qase ka mundësi edhe ne jemi pjesë të asaj, apo pjesërisht, copa, e duhet ta largojmë pastaj ata. Dietar kanë thënë, në Kur'an vëzën e gjejmë se çdo njeri i cili mendon keq për Zotin, privohet nga fjala e sinuar e Zotit. Edhe nëse ai e kupton ata. Edhe nëse ai e kupton ata. Për shembull, për ta kuptuar këtë, pejgamberi jon sallallahu alaihi wasallam ka thënë, mos dëse dikush për juve vetëm se duke menduar mirë për Zotin. Pra mos i vjen në fundi vetëm sa të menduar mirë për Zotin. E para. E dyta ka thonë për nga mbele alai salatu e selam, se Allahu thot, unë jam të robi që shumë menon muë. Kjo shumë në cilë e zërë. Baza e kuptimin të Kur'anit thamë është të Zoti. Tani, për të thirëzue, nëse ti e të gjoni njëri duke fol, shok, mik, rrugës, dikush, kush do koftaj, në televizion, e të gjoni fjale, e të gjoni fjale, dhe kitë komplet e mërveshti, këtë komplet e mërvesht të qka po thot. A jemi regull? Po. Qka thu nëse ti ki dyshime për këtë folësi? Se është kriminell? Se është rrugaq? Se është duke planifiku me bo këqia kundër tyje? A do të ndryshon raporti jotë me këtë kuptim? Pa tjetër. Pa tjetër. Por shembull, nëse ti e gjenë rrugës dikam dhe ti për ta menon se është kriminell, është vrasës, e kështu më ratë, është njëri i keq, i lig. Edhe ti ki nevoj për me ta kallzu udhën. Edhe i thot shko kështu, kështu, në këtë adres, në atë adres. Tani jemi këtu me dy raporte, dhe zër. Nëse thot dikush, a e kuptove që ka tha, ti thu po. Pse s'pe merë rrugën a që ka tha, pse s'po shkon ka që thaj, cila du tjetë përgjigja jote, se dyshoj unë të ki. E në qarta, bon, unë dyshoj të ki si njëri, si qëllimin ku e ka me mqu. Dësa unë pe kuptoj ku po thot me shku ki. Dhe zëri njëjtë është Kur'ani. Ata që ka e lexojnë Kur'anin prej pabesimtarëve dhe orientalistave dhe jehudit e krishterë, kështu mëra dhe nuk u zohën. Ku o defekti, dhe zër? Ata e kuptojnë që apo thotë Zoti. E kuptojnë. Ata e dalin, thonjnë dhe Islami ka kriza, kështu mëra. Ata e kuptojnë që apo thotë. Ku o problemi? Ata mendojnë se autori kësaj fjale ka qëllim të qia me njërzit. Ata mendojnë se nëse ata i shkojnë pas Kur'anit, do të privohen nga epshet. Dhe e thonë shpesh. Ata shpesh e thonë se me bom i shku pas Kur'anit, ne su njetoj në komod, në privohemi nga e drejta jo në lumëturis dhe e plotësimit të epsheve dhe tekave dhe argëtime dhe kështu mëra. E thonë citat në për librat e tërë, avam i tërë e smervesh, përse ata të kryet mdojt e din këtë pun. A ne dhe zërsash me rëndësi besimtari me menu mirë për Zotin. Se aj kur ta ka thonë që këtë fjalë, nuk ta do të keqër. Ar-Rahman, Ar-Rahim. Pse çdo sure fillon Bismillahirrahmanirrahim. Çdo sure. Mala. Me përjashtim të surës së Teube, apo e që në një numër të madh të dietarëve, surja Teube është vazhdimsi e surës së Al-Anfal, që i bie asnjë sure mos me pas, domthon ndërprerje të Bismillahirrahmanirrahim. E çka do të thonë Bismillahirrahmanirrahim? Se ai i cili do të flet tani Ar-Rahman Ar-Rahim. Andaj, o shumë rëndësi lezër që besimtari ta drejton, ta merremeton pamjen, besimin për Allahun. Nga se kjo reflekton pasaj edhe në Kur'an. Edhe në Kur'an. Andaj për shembull sot i gjejnë disa njerëz, për shembull, ngrisin polemika për Kur'anin. Thojnë për shembull, citati është i shenjtë, ama kuptimi nuk është i shenjtë. Edhe dalin me këta pasaj luginave të dalalit. Pse? Sepse ata fillimisht kanë menduar për Zotin, se Zoti kur të fole, bie xhexheza, jo qarta. Vezë Kur'ani nuk ka gjëgjeza. Dikush kështu e përceton Kur'ani. Allah e ka zbit ajete dhe ka thonë hajtë mu ishim e di që ka pujo tham. Nuk ka Kur'ani qështu. Kur'ani është i qartë në shumicat e dispozitave. Dhe në atë qka është e pa qartë nuk ngërkohet robi. Në atë qka është e pa qartë robi nuk ngërkohet. Por se në qarta, a nuk e qartë mi besu Allahut, pejgamberve, librave, kaderit, ditës gjikimit, me laçë, çka nuk ka qartë? Islami, shahadeti, namazi, zeqati, agjërimi, haxhi, çka ka këtu pa qartë? Ndalimi rrenës, ndalimi vjedhjes, ndalimi zinas, ndalimi alkoholit, ndalimi korrupsionit, ka diçka të paqartë? Kur thot dikush mos më marr mu drejtën time, ka diçka të paqartë? Jo. Kur ti ja uzurpon të drejtën, domthon ti po ki qef me uzurpue. Andaj zero shumë rëndësi para se të lexojmë Kur'anin, nëse jemi këtu ta jetën, e njohin pejgamberin që e njohin fëmijët e vet. Pse nuk udhzohen ata zer? Se mendojnë për Allahun mendime të gabuara. Madi Allahu Gjellë Gjellalu ka përmenë në Kur'an se shumë për njerëzve që ka dënohën akhirat kanë mendu për Allahun gabim. Ka mendu për Allahun gabim e mendimet të lejthitula. Andaj e shumë në nësi si fillim që besimtari ta din se në këtë libër dhe zër nuk ka synimet këqia. Nuk ka që di shka une pu ju thamë kështu ama ja u bajni manover. Jo, Allahu Gjellalu ka pru këtë libër bejan, qartësim. E ka qujtë shpeshar Kitabu Mubin, liber i prejrë në qartësi, i dukshëm në qartësi. Së mund është i me gjithë liber më të qartë se Kur'ani. Për që e më leze? Kur'ani e gjenë i vetëmi liber, i vetëmi liber, për që e më në cilësit e Zotit kër i përmend gjërat të satë kur kush një sori si ka shkujtë dë njëherë, me dojnë në vetë, asë si ka thonë me gojnë në vetë. Për që e më? A e keni dëgju dikanë, duke thonë histori, apo keni lexuar dikon se dikush në histori ka thonë shiu nga qielli e zbres une. Dëni njëri, keni lexuar dikon histori që të ketë thonë shiu që ka bjerë nga qielli, une e zbres. Jo. Dhe si kur dikush ta lën menja me thonë këta kur kush si beson, thot ky tamam është fshi komplet, sepse është e pamundur ti me thonë une e zbres shiu nga qielli, ndërsa Kurani është i stërmbushur, ne e zbresim shiu. Shikova se kjo siguri, ne e zbesim që a keni dëgjuar në Kur'an, më falni, a keni dëgjuar dikun përveç Kur'anit, do një njeri, do një filozof, krijetar, perandor, të ketë pretendu ndo njëherë se qili është krimtaria ime? Unë e kam kriju qili. Jo. Ma i madhe kriminel dhe tagut që ka jetun këtë dunja faraoni, kur ka pretendu se jam zotë, s'ka thane kam kriju qili. Se e ka ditë se shkon kjo rrenë, ka shku pak ma poshtë. Ka thonë që e lumejt e Egjiptit. Ato janë konë të prekshme. Me gjitha ta se ato janë krijimit Zotit. Andaj Musa a.s. ka thonë këtë shëntuat. Unë, Nili, nga sa e pësë, sikur sot që ka mendoj njërzit, apo? Shiko se njërzit do njerë ju prishën për të kuptime, dhe zërë. Ta ma të bëndë krijetar, kujton se venja i veti. A i haron që ka me dek. Andaj Faraoni, kur a bo krijetar i Egjiptit, ka menu se kitë vetat janë ato. Mirë po, pavarësish kësajna, me gjithë pretendimet, shire ma pasurin, shire lumejt, s'ka guxu me thonë qëllë është i jemi. E Allah u thotë, unë jam zoti qëllit. Dë njëharë dhe zërë, besimtarë du me meditu, ku shokit që ka thotë qëllë është i jemi? Dhe para më dojë si kur një njëri thotë për shemull, para më njëri me thonë të, qëllë janë jemi. Ty thu, që ka i të folë? Kjo të nuk shkon, nuk kuptohet, nuk e kap logika, ty s'mun është me pronsu këta. Apo, andaj dhe zënë, Kur'an, para se me të zbrit dispozita, zbrat njerë regullimi për Allahum. Andaj 13 vite për nga meri njën alej salatu sëlam, i qëndroj në Mek duke fol veç për Allahum. Fliste për Zotin dhe të drejtat e ti, atributet e ti dhe qka nuk i takon ati. Pasaj në Medine, që kemi neve këtë surë tani, ka zbrit dispozita. Për shfar arsio dhe zënë, nëse ti nuk e një autorin, qfar sëllime ka, ku do me të quaj me këtë liber, atër ti edhe nuk e kupton edhe dispozitën në detalj. Kjo është vëzër ajo që e përket dhe vëmë para hirjes në Kur'an. Tani vëzër e kaluam qështjën e kiblës dheri të ajeti 150, të të vazhdojnë me lejnë Allahu të barë kjo vëtala nga ajeti 151 me radhë. Dheri tani vëzër dhe vëmë është tru tereni për me arë dispozita të reja. Dhe vëmë dheri tani nëse e përcjeli me vëmendje, dheri në ajeti 150, kemi demantët shumëta dhe jehudive. Historia, kush janë ata, me kanë ka jetu, si e kanë trajtu pengamberin, si kanë trajtu pengambert, si kanë folë me pengambert, pastaj, jehudit, se të kanë betë, gole pengamberit, salam, si kanë medit, menu këta, dhe deri të ndryshimi kiblës, tani vëzër, filon sureja, gradualisht, dhe mon, me shkall, të të shojnë, me lejnë Allahu të bare, kjo e tala, duke pru, ha, legislacion, tri për muslimat. Dheri tani Allahu Gjellalu sikur i thot, në këto ajete, këto janë jehudit, edhe me ditë sigur që ka arpi Allahut, zbesojnë. Edhe kur e dinë se kibla është hak, ata zbesojnë. Atar është hak ju me i morë dispozitat e rejat Allahut, pa e shiku ata që ka pothojnë. Dëmonë, shiko Kur'anë dhe zërë është, dëmonë, që ka i thonë njerë, e tehlije, thumë e tehlije. Thënë arabët, njerë e pastronë o borin, mësane e ndreqë. Nuk ndreqë e shpia, pa e pastruve njerë o borin. E pastronë mirë, pasaj ndërtonë. Kur'ani deri tani i ka qetësu sahabët se me jehudit s'kini zgjidhje për mi bindë ata. Andaj ka tha Allahu te bareke ve teala, ti se ndjek kiblën e tyre. Kur? E as ata kur të vinë mas kiblës tale? Pre. Ti kur shkon me ta? As ata kur të vinë me ty? Ata çka je vëzër? Je ti rrugën tale, ata rrugën e tyre. Na ka mbetë vëzër vetëm në një ajet për ta sqaruar, nga se në ligjëratën e fundit e përmendëm shpejt, edhe pastaj kalojmë te ajeti 151 i surës el-Bakara, kush dëshiron e përcjell me Kur'an. Te fjalë Allahu te bareke ve teala, li alla yakuna lin nasi aleikum hujjatun illa alladhina zalamu minhum fala takhshawhum wakhshawni wali utimma ni'mati aleikum wa la'allakum tahtadun. Te Allahu te bareke ve teala e bëm kët ndryshim të kiblës dhe ju kthyem nga Beitul Maqdis në Kaaba që njerëzit mos të kenë argument kundër juve. Dhe përmendëm se jehudit e kam pas në Tevrat se pejgamberi i fundit kthehet ka kibla e babës son Ibrahimit alayhi salatu wasalam. Andaj kanë qenë duke e prit, nëse Muhamedi sa nuk kthehet ka kibla e Ibrahimit, ha jazojna krijen se pejgamberi i fundit shkruan te na se do të jetë nga kibla e Ibrahimit e ti si me ta. Shikoj vëzë, andaj Allahu xhelahu tha, ata e dinë se kjo është hak, se janë të prit. Janë të prit ti çfarë lëvizje kimë bë. E nëse kish mbet kibla nga Beitul Maqdis, çka kishin thënë? Kishin thënë se masi kishin ndrujet Muhamedi sallallahu alajhi wasallam, kishin thënë çfarë pejgamberi u shkëku në kiblën ja kena kallzu hadin mas neve. Se kibla e këtij o shkanaja kena kallzu. Dhe kishin thënë njerëzve, atë çka e kemi udhzu na, është edhe për parsorët që edhe ju më udhzu me neve. Do për shembull, kur ty e baba thot filani më ka udhzu. Edhe ti e takon filanin. Edhe ai thot, kur unë e kam udhzu babën tan, as jam edhe meritor me të udhzu edhe ti? Kur është më i madhi, ka morë mesaj, piti kuj tjetër, edhe tje e mërë pja tina. E Allah u gjelëva tha, e këthim kiblën që më stathon këta. E kush e din të vëzër që kanë me thanë? Rabbul Alemin. Nuk e din asabë, nuk e din që ka mund ata me thanë. Madje, është interesant se jehudit kanë pas ma shumë argumente për këto kaptina se sa sahabët. Andaj Abdullah ibn Omeri e pyti Abdullah ibn Selamin, tha pash Allahun, a derin këtë dërejgje e një Muhammedin sallatu selam? Tha po, valla. Tha, e një më shumë se djalin tëm. Tha, që e një më shumë se djalin tëm? Tha, funi, tha, unë e mendoj për djalin tëm sa djalin jam. Po, ku ti dihet? Ha? E la për me madhruhe Muhammedin sallallahu alaihi wasallam. Po, shemur, ti e di se djalin jot është djalin jot. Po, a mundet mu përzija ju i? Po, mundet, dhe zërë. Se dy dakika janë për dikush me ta mor djalin. Apo? Tha, unë e një Muhammedin sallallahu alaihi wasallam më mirë se djalin jam. Se ky ka shenjat qarta se është pejgamberi fundit. Domthonë, para një jehudit do njerë kishin më shumë fakte sa sahabët. Por sahabët du dalonin me jehudit ku? I bindëshin Zotit. I bindëshin Muhammedit sallallahu aleyhi ve sellem. Tani dhe zërna kam bejt vetëm kjo fjala e Allahu Gjelluara, që njerëzit mos të ken argument kundër juve përveç atyre që kanë bozullu. Tham këtë tekst kështu, lesi kur më kuptu, përveç atyre që kanë bozullu, ata kanë fakt. Por e vërdet është se ajeti nuk kuptohet kështu, si do mos shtot Ibn Xheriri, kush e kupton gjuhën arabe dhe rrugët e të folurit të gjuhës arabe e kupton se kjo është normale tek arabët, me thon këtë shprehje. Kuptimi i kësaj vëzhgim shkurtimisht cila është? Por shem ka ardhur Kur'an e njëjta, thot Allahu te bareke tuala në surën Ash-Shura ayat 16, hujjatuhum dahidatun 'inda rabbihim. Arabët argument hujja e quajnë edhe kur ti pretendon se është argument. Mona mend se kjo është me rëndësi për ta kuptuar ajetin 150 nga sura Al-Baqara. Arabët e quajnë atë çka njëri pretendon se është argument, argument. Se ti po pretendon ç'është? Dhe Kur'ani ju ka folur mbaz gjuhës tërë. Për shembull, i të polemizuam me dikan. Edhe ai ka mendim ndryshe nga ti për një meselë. Dhe ti thu, "Ky është argumenti jam." Dhe ai thot, "Ky është argumenti jam." Kur ti do më fol në mënyrë jo subjektive, objektive, pa u morë me personi, po me folë për çështje, që i thu, argumenti jot nuk o i sakt. Kur ti i thu ati argumenti jot nuk o i sakt, nuk kuptohet do mësë dëshmërisht se ti e ke pranu se kjo jotja është argument. Po i ke thonë, ti që që të menua. E Kur'an ju ka folë kështu. Apo menoni së është argument? Po. Po këshire, i kotë është. A dhe dhe Allahu te bareke ve teala në surën e Shura ajeti 16, hujjatuhum dahida. Argumenti që ka e paraqesin pa besimtarët për Zotin, te Zoti është i kotë. Dahida është i rënuar. Dahd është kur rënohet diçka. A ndonjë herë dhe zër, Kur'ani i qasët njerëzve nga ajo që ata e din. Allahu Gjellola ka shku edhe më larkë. I ka thonë Muhammedi sallallahu aleyhi sallim, thua ju Arabve, la tus elu amma e gjeramna. Shiko dhe zër, Kur'ani shumë i që diqëm, nga se Kur'ani tëri është i vërtet dhe si tutët vërtetës dhe nuk tutët me folë me kita supozimet e mundshme. Qështë po do me supozu? Allah në Kur'an ka supozu si kur të ketë Zotan qilë ma shumë se nja. Qa kishë ndodhë? A ka supozin ma shumë se që kaqë? Me supozu se ka Zotan ma shumë se nja, e cila është e vërtejta më e madhe se s'ka Zotë përveç nja. Me që dhe dhe ka supozu, qka nëse ishdo? Kështu. Shiko, Allah u gjerej ka thanë Muhammedi s.a.s. Thua ju, ju nuk pyetni, ju s'kini më morë logari, për atë qka na e kemi bo krim. A ka bo me sam krim? Jo. Pse i thëtë Allah, thua ju Arabve, ju smerë në logari për krimet e mija. Se Arab ti kanë thonë, kjo që e ke pru o krim. Sigur kërë thotë dikush tije, e ke hupu u dhëmë. Kishku dalal, ta ka shpërlar truni. Ti thua, qka? Ti smirës logari për shpërlarën time. Se ki për qëllim, se unë të pranoj si jam i shpërlar. Apo? Po e ki për qëllim mi fol, se ti nuk mirës logari për mua. Andaj Allah u gjitha shikoj, deri në cilin nivel ju ka fol Arabve. Apo thojnë ato se ke po krim po. Thuju, smirë në logari, nëse o krim. A nuk o? Kjo dhe zër është, do mon, s'ka i shmërish me bo debat me dikan, me drejt. Andaj thëtë Allah u të bare kjeve tjara, argumenti tëre të zotit tërë është i kotë. Pra njerës kur dalin për Allah u të kërë me munu më parasit argumente. Pse s'ki besu? Që? Ja. Ti pse se këndjek më mesam? Që? Do mon, kanë me munu njerës me parasit fakte, për Allah u thotë tahida. Këtë janë të rënuara. Gjithashtu ka ardhë në surën En-Nisa, ajeti 157, thëtë Allah u të bare kjeve tjara, ma le hum bihi min ilmin, illet tibe adhëm. Ata s'kanë ilm. Për Kur'anin, a është haka jo? Sa do kanë do nuk ka hak. Allah dhe ata s'kan ilm për këtë pun. Përveç, ha, përveç hamëncime. Tani kjo fjala përveç hamëncime. Nuk i bjetë si hamëncimi ka dost ilmit, por është përveç hamëncime, pra, këto janë të kota, këto smiren parasysh. Tani këthejmi të fjala Allah të barë kjo e tala, që njerëzit mos ken argument kundër juve. Si me kuptue? Thot Imam Baghawiu, si kur fjala e njerijut, kur i thot tjetërit, kanë pas një hasmëri, që një njëri me një njëri, kanë pas armici. Edhe tash njani i thot tjetërit, ti të une s'ki të drejt, s'ki hak, s't kam hak kur gja, illa në të dhullim, përvesht nëse më banzullon. A është e qartë? Kur i thu ti dikujna, këshirën e borë s't kam ti kur gja, a nëse do me më banzullon, a jo si tërshka. Kur thu ti përvesht nëse më banzullon, a jetë u pranun do një faj? Jo, unë. S'të kam drejt kur gjo, s'ki, do mon, s'ki mesmeje dhe teje asnjë të drejt. A nëse mban zulum ajo diçka tjetër. Tani këthejmi të ajet, të Allahu Gjelluara. Ndrimi i kiblës do t'i mbet, ha, do t'i len goj byllur kitë njerëzit, përveç zulum qarët. Qysh i bjetër një përveç zulum qarët? Përveç zulum qarët, edhe pse s'kan argument, bon gjur. A kuptu tani ajet. Kjo është dhe shkurtimisht në këta ajet. Tani dhe kalujem të ka ajeti tjetër, i cili është ajeti të se nga dhënë djetarë plëtsimi duajës për nga mberi tonë Ibrahimit a.s. i cili ka bo dua, në e pa më fillim të surës al-Baqara, se Ibrahimi a.s. kishte bo dua që një për të tëre të jenë të privilegjum nga ona Zotë me një pengamber. Dhe e ka detalizu që kam ju dhënë Allah në përmet këti pengamberi. Tani në ajit 151, Allah u gjeluala e përmend se unë e plëtsova kërkesën Ibrahimit. Tani mbetet pianës juve me plotësue anën e juve. Ajeti 151, shkurtimi i përsëritim, është plotësim i duas se Ibrahimit alayhi salatu selam mbi këtë ummet dhe Allahu xhelon ajeti 152 kërkon, unë plotësova timon, tani plotësoni ju juën. Allahu ka kriju obligimin ndaj njerëzve, megjithëse Allahu kërkues nuk ia bën obligim diçka. Për shembull, kur neve thonë është obligim për Zotin. Kush e ka bë obligim Zotit? Shpash pengamberi alayhi salatu selam thotë në për hadithe, është hak për Allahun, është vajib për Allahun. Kush e ban Allahut vajib? Kur i thu ti fëmijës tanë, e ki detyrë me bo qita qita. Nëse do dikush pikati pia ban detyrë, thu që kja e bladjer. Apo mi thonë dikush zotit ti e ki hak që ta me më bërë. E dikush me eni me thonë, për qysh ja ban ti hak atina? Nëse ne i thunë, përmë sa, pika e kush ja bani Allahut hak, kanë thonë djetartë, Allahut ja ka bo vetës. E gjdo hak që Allahut ja ka bo vetës, lejot me lutë Allahut me atë hak. Gjdo hak që ja ka bo Allahut vetës, lejot me lutë me Allahut me atë hak. Andaj, Allahut e bardhe kjo e talë në këta jetë, të regonë se une plëcova kërkesën e Ibrahimit, tani plëcën e ju, kërkesën e cila është si akt me smeje edhe juve. Thëtë Allahu të bare kjo ta në ajetin 151 të surës el-Bakara, kema arselna fikum rasulen, minkum, jetlu alejkum ajatina, vajuzekikum, vajuallimukum ul-kitabë wal-hikme, vajuallimukum malem të kunu të alemun, fedhkuruni, edhkurkum, vashkuruli, vala të këfurun. Sadak Allahu l-Azim, të vërtetën e ka thënë Allahu të bare kjo ta. Shikoni dhe zë, sikur që dërguam të kjo rasul, të dërguar, Rasale, kemi përmend, shkur dhe mishtu. Rasale vjen nga raja e mesajit. Çdo kush ka i dërgon dikuj diçka është rasë, apo risale. E ka për qëllim që ka dërguhe porosi. Pasaj është borë resul për ata i cili bart një mesaj. Një njëri e qonë një dikant të tjetëri, i thonë që ti në mes resul. Njëri e qonë të tjetëri, që kish ka shkon o resuli. Allahu e ka dërguhe pejgamberin tonë Muhammedin resul tek njërzimi. Ajo është ndërmjetësi, ndërmjet me porosi, jo me adhurim. Ndërmjet Zotit dhe njërzve. Su në shkon dikush të Allahu nga rruga tjetër jashtë rrugës Muhammedi s.a.s. si pranohë. A nëse ti shkon të Zotit me tekat e tua, adhuron vetë, si kur që adhurim popuj plot, ata si pranohë. Plot njërzë të thojnë, ne adhurim a Zotin me tonën. Shka mundësi. Por vetë se me të Muhammedi s.a.s. Nga se nuk ngohë zotnia, pos që ishdo zotnia. Nëse njani të thotë, hëtë që kënena, edhe hëtë që to. O të hëtë këndej, edhe hëtë këto. E ti thunë e vi këneja, ma të vi këto. A i dhënotaj? I dhënotaj, së në qëtu, që këneja bëdu ma. Apo, me e quë e dikush, e vladin e vetë, me e kry një shërbim. Disa ja banë detyra, edhe aj disa i banë vetë vëlletare. Apo, edhe aj shkon ja betë do, gjëra vullnetare. Ndërsa të tyrën e le, qka i thot prindi? O ti thot, unë të kumë dërgu për një pun, unë qka ta kam bo farz. Këto vullnetare të shkanë vlerë tani. Andaj, o shumë rëndësita kuptojmë se rruga e Muhammed e Sam është e vetme që na qonë të Allahu, duke si në Allahu i knasht. Thot Allahu të bare kjo e tala, sikur që kemi dërguar të kjuve të dërguar. Minko, pi juve. Ka thonë djetarët, prej gjakut juve, njëri nga fisi që ju e njihni. Me karakterët që ja njëhni. Dhe mon është njëri, është flet gjuhën e kuptushme, ja njohë në kush është, ja njohë të farefisin, dhe ka njohë të arabët më mirë se gjithë. Dhe pasaj e kanë bartë karakterët e Muhammed e Sam deri tek njërzimi. Thëtë Allahu të barë kjo e tjara, jetlu aleikum ajatina. Aj u alezon juve ajetet tona. Cilat janë ajetet e Zotit? Kur'ani. Muhammed e Sam nuk ka pas dhe tyrë tjetër për vetë se me e për cilë, Kur'ani. Dhe shiko dhe zër, detyra me ma dhe pingamberve cilë ashtë për cilja e ajeteve. Detyra e hoqës dhe cilë ashtë fatkecisht dhe shumë njërisht. Sot i gjejmë shumë për njërzve të cilët flasin në emër të minberit pingamberi sallallahu alaihi wasallam, flasin në emër të mesajit pingamberi alaihi sallallahu alaihi wasallam, por ata nuk ndalen duke folë me fjalët të tërë. Dhe kjo mjerim vallaj. Si ka mundësi ti me zonë mimberin e Muhammed a.s. ndërsa flet gjysë orë dhe nuk e përmenë asë një fjallë të atina? Kjo a mëmberi jota mimberi atina? Dhe mon, ti thirësh në emër Kur'anit. Shemë, njëri bëhat hoqë dhe djetarë në emër Kur'anit dhe në emër sunetit për nga mberit a.s. dhe pasta ju të regon njës thot ngom një filozofijat e mija. A është drejt kjo? Kjo është drejt jota mimberi Muhammed a.s. Ama të mimberi Muhammed a.s. Mimberin aje ka boj pare. Ligjërimin, fetar, aje ka boj pare. Ando ti i dëgjën njëzë fatkecish sot, apo në përkhutbe, e cile është nivelli më i lartë i përcjellës e fjallës e Zotit. Për nga meri jonë a.s. kur ka i më khutbe, vëzër, ka pas pisa ave që i ka mësu disa sure hivz nga mimberi për nga meri të a.s. Ka thonë sepse kitë khutbe në ka mojt me Kur'an, hitë ka fol fjallë veta. Dërsa sot fatkecisht, leje që s'fol Kur'an, as fjallë Muhammed e s.s. Madje asporosia për mbajtjet e Kur'anit po fillon me filozofume me tekat e tina. Von, sfol Kur'an, sfol hadith, sfol nga përmbajtja, po fol me tekat e veta. Kjo pun duhet më bëj kështu. Ajo pun duhet më bëj kështu. Kush tha? Kush e di ti? Kush je ti? Andaj, kur njeri studion Kur'anin dhe hadithin, kjo nuk jep të drejtë ajme konkludu nga koka e vetë. Dhe shikoni vëzër, kjo sa e madhe, krasoni tani. Thot Allahu te bareke ve teala, ja u kemi dërgu juve një të dërguar. Jet lu aleikum. Dhe thot Ibn Qayyim el-Jauzije, et tilawa, tilaweti, tilawa, do më thonë, ledzimi me përsëritje. A nuk la lezon njëherë, dyherë, treherë, katërherë. Vazhdimisht që ka lezu ajetet e Zotit. Qëfar ka pas për obligim me lezu ajetet tona? Nëse Muhammed alayhi salatu wasalam u lexon njerëzve ajetet e Zotit, na çka do të më lexuati në vezër? Ha? Dostojevskin? Platonin? Apo ka thon ai filozofi shumë i madh i Britanisë i Amerikës, edhe ky mendon thon se ç'pa le ç'apo kallzon. Ni Junub ajo kursa la, ky thot ai diçka ka thon, Samir ka thon. Vezër kjo turp, o me hip minbert Muhammed sam dhe me shit pallaura me ateista, kjo është turpi i njerëzimit. Do i dëgjon njerëz çallën e kam nu. Fol me kësi gjëra. Andaj dhe zër, besimtari du më kanë shumë i meqë. Mimberin e Kur'anit dhe hadithit nuk ban me leju mungu diçka tjetër. Jashtë të fjallës Allah dhe fjallës pejgamberit së zëllë. Dhe ajo që ka e shpigon këta, po djetarët i kanë shpigu. Ama me shqit njërzit, dhe bon, idejt e tëre, mendimet e tëre, këtë këna mendime. Andaj dhe që i khulisa më të imie, nëse njërz këthejen të mendjet, cila mendje më kanë ajo e para? Nëse ti polimizon me njanin, mendja ati dhe mendja jote. Pse më kanë mendja ati ma e forca jotja? Andaj mësë më kanë Kur'ani, kush e danë këtë meselë dhe zërë? Shikë Allahu që lëshka dhërë. Jetë lu aleikum ajatina. Ky rasul e ka një dëtyr. Mja u lexu juve ajetet tona. Ma dje, edhe kjo shka vjen tani pas, edhe suneti dhe zërë. Pra, Muhammed sa me kur ka fol me fjallë të veta, e ka shpiku Kur'anin. Andë kur e kanë pyjtë Aisha radiallahu anha, për shkuje Muhammedin së selle, cilësoje, tregoj atributët. Çka tha? Kanë Kur'an. O kanë Kur'an. Ka hecë mbi tokë. Me nga përshkujt neve vëzër sot? Që nga përshkujt? Kanë filosofër. Filosofër. O kanë filozof. Kalzoj ka i mendimet veta. Kjo është, andaj përshimu, shumë për e njerëzve, që kam përmend disa për djetare, kur kalzoj në një fjalë filozofijës, do të më në arë mas pari tërpë që atë fjalë, apo atë vërtet, nuk e ke gjetë Kur'an, po ke shkuar ke lip të filozofat. Kur'an Allahu Gjellë s'ka lanë diçka pa shpjegue. Nuk ka lanë diçka pa shpjegue. Si që kam përmen prej filozofave të muslimanve, dhe fësi Raziu e Shihristani, Ebu Hamid e Gazali, ka thane kumë silë dunjajën në filozofi. Ka thane për në fund, ma ka plotësue smundjen, ma ka shërue Kur'ani. S'ku mbledh njani për tëre, ka thane, që ka thane Shihristani e për Raziu, nuk ka mbledh pos kile vë kalë. Ka thane aj, ka thane kë. Në fund, ka që. Andetet Allahu të bareke vë tëra, jetë lu aleikum ajatina, kjo rësul, u alezon juve ajetët tona, që të më thonë, Kur'anin. Masa ka thonë, va ju zekikum, va ju allimukum ul kitabe, ul hikme. Kjo rësul e ka detyrë me alezue ajetët tona, dhe shikoti, va ju zekikum, dhe ju pastron juve. Me qka pastron dhe zënjeri? Me Kur'an. Va ju allimukum ul kitabe, dhe u amson juve librin. Dhe këtu vëzër, e gjem, domon, si të përsëritur, për nuk është të përsëritur, ky i dërguar u alezon juve ajetet tona, u pastron dhe u amson librin. Tani, mes librit dhe ajetet tona, cila është ndërlidhja? Ha? Tho Shekhu l-Islam Tejmije, dhe kjo është prej qudirave të studimit të Shekhu l-Islam Tejmije, se si lidh ajetet dhe se si nuk, domon, nuk i hek ajetet nga konteksti. I len kontekst, ashtu që shjanë. Tu dhe zërë është përmend ajeti dhe libri. Dësa djetarë ka dhënë, ajetina el Kur'an, el kitab el Kur'an. Ta qysh edhe Kur'an dhe pasaje ka përzit Kur'anin. Tho që i khulli sa më të imie, Muhammedi s.a.s. u amëson njerëzve Kur'anin dhe formën si me mësue. Dhe janë dy gjëra. Me të amësu në formë informative. Kjo ajet është të kështu. Dhe tjetra metodologjin, që ka thujnë neve nehëq, menhëq. Qysh me mësu Kur'anin. Sot vëshim u gjenë njerëzi që e mësojnë Kur'anin në fund dalin kundër Kur'anit. Sa i nuk e ka metodologjinë e Muhamedit në mësimin e Kur'anit. Dhe kjo është shumë e rëndësishme. Domthon, Kur'anin nuk është, domthon, rrugë e mësimit me tekat e njerit. Kur'ani thot, unë të kallëzoj ty që ishme mësu mua. Ashtë e qarë? Por shemë, ta ja profesorit ti një liber, dhe këta ki me mësu se e ki për provim, dhe ti e marë dhe e shpjegon vetë. Edhe profesorit thotë, jo, dështove, rave për provim. Dhe një dhu pse, unë e mësova krejt. Sepse metodën që mëson këtë liber, unë të kalëzoj. Kjo shumë rëndësi. Andaj që ka Allah u gjithë dhe thotë, a ju alezona jetet tjo tona, u pastron juve aj, dhe u amëson librën. E qështë u amëson librën? U amëson qysh me mësue. Andaj për nga meri së sellem, sa shpesh u amëson të ajetet sahabëve të ti. Shumët kure pyti Ubej ibn Ka'bin, kuri tha, o Ubej, e balmundir, cili ajet është më i madhin Kur'an? Kjo bisej, qka është vezër? E kupton, se Muhammedi së sellem i thot, a e ke mësue dhe rita cili ajeti më i madh? O, i dash me mësue. Pro, Muhammedi sëm, e shikon metodologjia ti a ka shku në vend. Sa shpesh i thonë dhe sahabëve, lexom ti Kur'an mua? Muhammedi sëm thonë të kush do me mësu Kur'anin që shka zbrit. Ha, taze, fresk. Ha, ratëb. Këte kush me mësue? Te Abdullah ibn Mes'udi. Mirë, për ashtu të pytja, ku e diti për nësëm se Abdullah ibn Mes'udi e din Kur'anin mas mirëti? Po, aja ka mësue. Aja ka mësue. Dhe e din se kjo është i sigur në zansi ma mirë që e di Kur'anin. Kush donë me mësu këtë tjetërën e dërgon të tjetëri. Andër shiko dhe zërë, fjallë Allahu Gjile Gjelalu u amëson ajetet dhe Kur'anin. E që ajetet janë Kur'ani, si i bje, u amëson Kur'anin dhe si të mësot ki Kur'an. Si të mësot ki Kur'an. Dhe për e asoj që ka përmejnë Imam Shafi'i, rahimahullah, se si mësot Kur'ani, cila është dhe zërë? Si mësot Kur'ani? Kur'ani mësot në përmjet të dëgjuarit. Andaj ka shkujt libra, ulemat, plot pastina, edhaj, se Kur'ani nuk ka mundësi mëmsue në përmjet faqeve, vetë me i mëmsue. Kini pa ndu njësë të dikush e ka mësue vetë Kur'ani? Ska mundësi. Me esil t'i kejtë internetin së në ditë që shqiptohet shkunja dadë, as ajn, as ghajn, apo, as sadi, së di, zeja, qështë është tamam me shqiptohet. Andaj, ki Kur'an dhe zërë ka ardhë i thënë gjuhën e shëriatit se maj, e dëgjuar. Dhe pasaj e kanë transmitu çdo dietar tek tjetri, çdo brez tek tjetri. Dhe kështu edhe hadithet e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Andaj e kemi përmendur në fillim të ligjëratave se sahabët Kur'anin kur e kanë shkruajt pa harakete edhe pa pika. Kur'an, këtë lexoni Kur'anin. E keni pa atje ka harakete. Apo kesra, fetha, dhamme, që mund të bën u, e, i, sukun apo. Kto janë kontë sahabët? Por jo vetë kaç. Te sahabët nuk janë kanë as pikat. Për shembull e dini beja bëhet me një pikë poshtë. Te sahabët s'ka pas pikë hiç. O kanë veç ai rrethi. Apo harku. Ky hark e ka ditë sahabja kur bëhet be, kur bëhet me dy pika je, kur bëhet te në alt, kur bëhet the. Sin apo është sin, dy harke dhe një hark i madh. Nëse i vinojmë tri pika në alt, çka bëhet? Shin apo. Sadi, nëse i vinojmë një pikë në alt, çka bëhet? Dad. Sahabët që kanë nuk të pika heq. Dhe nga kjo kanë rrjedh kiraetët. Se përshem një sahabë i ka vnu pikat nal, kjetër i ka vnu pikat posht. Dhe kër kanë arme polimizu të për mësa mjera sula, këshyre ki që shpelezon, ka thonë këtë taman e kine. Jo një arab, e dini gjuhën e juve. A të shikove se kjo gjërësie një hurive të sahabët për nga mberit sallallahu aleyhi sallam. Fëtë Allahu të bare kjo vëtjala, wa ju allimu kumul kitabe wal hikme. Dhe u amëson librin dhe urtësin. Urcin ka ndarë në shumicën e fjallëve të ulemave, së është sunneti. Sunneti për nga mbedi së sellem, është urcia. Mirë po shekhu në samë të imia, thotë urcia në këta jetë cili është urcia, urcia. Qysh ka arë Kur'ani? Dhe ma në me mbëzër, basi që jemi të metodologjia. Që thasë, u amësojnë Kur'anin dhe si të amësojnë. Shiko, u amësojnë urcin. Plotë për ulemave thonë sunneti. Shekhu Lisamu Tejmija, Ibn Qajim el-Gjuzije, e djetarë se të janë ma muhakikun, mon studiues për pik të metodologjisë sahave, që ka thonë, s'ka nevoj, mon, me thonë suneti është hak, ama ajeti s'ka thonë suneti, ka thonë urcija. E qka është urcija? Urcija është, si fjale, urci. Dhe definicionet e ulemave, qka është urcija, qka është vëzër? Vëdë u shejën, vëdë u kulli shejën fi, më duhi. Në lënja e gjdo i urt. Në dozën e duhur, në masën e duhur, në kohën e duhur. Kjo tani është ranota, po po. Se njëri mund të më ditë ku më shku, ose di kur më shku. Apo, Dhe nëse duhet me morë diçka me veti, se di sa duhet me morë me veti. Andaj ka thënë dietart dhe u amson urtësien. Dhe kanë ardhur komente ndryshme, kur me fol, kur mos me fol, kur me si me fol me familjen, si me fol me të madhen, si me fol me të voglin, si me jetu këtë dunja, si me fitu ahiretin. Kjo është urtësia. Pra vendosja e çdo sendit në vendin e vet. Dhe sa ta që kanë thënë sunneti, Sheikhu Sam Demia thotë, "Dhe jo hak, dhe pse sunneti na mëson urtësia." Pejgamberi unë alayhi salatu selam nuk kalon sen të vogël dhe të madh, vetëm se këtë umet ja ka mësuar. E para, sunet vjen shpjegimi Kur'anit. E dyta, sunet vjen një detal që ka mundësi Kur'ani e ka përmend përgjithësi, po ti nga kjo e përgjithësme së në nxjerë. Ti nga kjo e përgjithësme së në nxjerë. Për shembull, pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ka treguar se njeriu edhe çysh duhet me pas formën kur fle. Për shembull, pejgamberi sa ka ardhur që ka flet nga ana e djathtë. E kur ka një nevojtore ka një me kamën e majtë. E ka thonë këtë lutje dhe atë lutje. Qëto nëse ti i merë këto detale, ka hinë gjami me kamën e djatë, ka dalë me kamën e majtë. Apo, këto detale dhe zënë Kur'an, nëse ti lip, s'mun është mi gjithë kështu me citatë. E tani, që është roli sunnetit, e shtryjët nga Kur'ani edhe ndjerën në gjuhën e pejgamberit së sëllë. A dhe shkjën, urtësia. A dhe të ndjetarët, e vë ju allimu këmë l'kitabë vë l'hikme, u amëson livën dhe urtësien, dhe është shpjegimi i Kur'anit. Shpjegimi i Kur'anit. Pasa dhe të Allahu të barek e vëtjala, vë ju allimu këmë ma lem të kunu të alemon, dhe aj u amëson juve, atë qka ju nuk e kini dit. Cila është atë qka nuk e kini dit? Asgjë. A ka dit njeri ju se, kur të kry mardhënje me bashortën e ti, duhet me mërë gusëll? Dërsa sot mjekësia thot, se është e preferuar, kur njeriu harxhohet në marrëdhënie intime, mu prek trupi i tij me ujë. A kanë preferuar? E neve na ka bëu Allahu obligim. Se gjunubi la, apo? A e ka ditë të njerëzimi? Nuk e ka ditë. Kush e ka pruar? Dhe kur kon logjik nuk e di njeriu se duhet të bëj këtë. Apo? Andaj thot Allahu te bare këto tale, ua ka mësua çka ju nuk e keni ditë. Kan thonë dietar çka s'keni ditë? Realisht kur gjas keni ditë? Pastrimi i trupit, pastrimi i shpirtit, pastrimi i mendjes. Largimin nga të ligat, largimin nga moralitetet. Këtë të vëzër kanon Kur'an. A dhe shiko njërzimin kush ka po të Kur'an. Kush e ka po Hitlerin, kush e ka po Stalinin, kush e ka po ato popojt marët, kriminel, vrasë në mezveti. Kush i ka shtije romakët muhangë në mezveti. E kanë shti njerin rob me luftu me Luanin. Për qef të romakët, për qef të Cezarit, për qef të kryetarit. E ka shti luftoti me Luanin të akshiri apo munësh me mujt. Këto qudira në histori, kush i ka po? Ju allimu ku malem të kunu të alemun. A ju a kam su juve, a qka se dini. Dhe sa shikon fejë vëzër. Ka thonë Muhammed alai salatu selam, Allahu e malkon atë njëri i cili e frigon muslimanin. Vesh me tut. Që shkanë disa njëzë, kemi përmen njëve. E ka qef mi tut njërzit. Me prit mas dhejre. I din. Muhammed sa me ka ndalu vëzër. Ka një hadith, edhe pësë është i diskutuar, zingjiri, 70.000 me latë që e malkon. Në njëri cili e tut një besimtar. Dikush një stik të ka dhe zërë, sënë rëjaj. Andaj shiko kjo fejë dhe zërë, detalën më të vogël, jo, s'ka me bo. Dërsa njës, mi pashë e kam bëgë dhe zërë, mi ledzu histori, vëllaj tërqetër lëkurës, thu, a jetu ledzu, realitetë që ka ndodha, po jetu ledzu, diçka imaginat të autorit. Allah u gjitha thët, va ju allimu kom, a ju ka mësu juve. S'kini dit asni sen? Nuk kini dit asni sen. Pasaj, thëtë Allah u të bare kjo vëtala, fedhkuruni, edhkurkum, veshkuruli, vëla të këfurun. Djetarë vëzër të ajeti kema arselna fikun, kam dy kuptime. Në Kur'an vëzër, gjithmonë kër vjen një fjali, thonë kjo fjali du të më kanë e lift. Apo ndë një poremër, thonë kjo poremër du të më këthi dikun. Dhe gjithmonë, ose poremi këthejet pas, ose para. Në esen këthejet pas, ndë njëherë këthejet edhe para. Në këta jetë vëzër, e para kanë thamë, kema arselna fikun rësule, si kur që ua kemi dërguar juve të dërguarin, si përgjigje duasë Ibrahimit. Kjo është e para. Dhe e dyta, sikur që va kemi dërguar juve të dërguarin, fedhkuruni, atar përmendëm një muhe. Dhe kjo është më afër. Pa Allah u gjitha thot, sikur që va kemi dërguar të dërguarin, i cili u a lexon ajetin, u pastron, u amson librin, u amson urtësien, dhe u amson atë që ka se keni dit, fedhkuruni, përmendëm një muhe. Qka është përmendëm një muhe? Përmendëm një muhe, përmendëm Allahun Gjellë Gjellalu. Dhe shiko dhe zë kur vjen Kur'an, fedhkuruni skandër mjetës. Malë me thot që i khlusam të imie, gjithmon kur ajetët lidhen me ibadet, Muhammed e S.A.S. tërhiqen. i hekët e emri atina. Kur është të mësimi, vjen e emri Muhammedi sëselle. Kur tjetë raporti me Zotin, hekët Muhammedi sëselle. Shikoni të një ta. Na jo kemi dërgu një pengambara, ja mëson Kur'ani. Kur'ani ta mëson njeri. Ama kur tjetë raporti me Zotin, mira sejsh dhe hekët njeri. Shiko këtu, Allahu që thot, nuk i thot Muhammedi sëm, përmendë ju Muhammedin, në, edhe pasanena më kini përmend mua. Jo, fedhë kuruni, drejt për drejt, përmendëm një mua. Që shvjen Kur'an, apo, fa abuduli, mua dhuromni. La ilaha illa ene, Allahu që le ka thonë Musës a.s. Ska azot përveç, une. Andaj me Muhammedi, kur ka bo polemik me Mu'tazilit, kur ka thonë Kur'an i kryuar, kemi përmendë në shpjegimin e me arishë lë kabulit. Që i ka thonë i Muhammedi kër i ka thonë Kur'an është i grijuar? Që i ka thonë? Ka thonë regull, fjallë Allahu në Kur'an, surë al-Qasas, la ilaha illa ene fa'buduni, nuk ka zot i cili meriton të adhurohet përveç meje, adhuron muë. Që ki, kusha të folë? Nësë është i grijuar, i bije që krijesa i ka thonë adhuron muë. E kuptut? I Muhammedi ka prek palcën, ka thonë ki Kur'an është veç i Allahu, se zguzon me thonë, a mune dikush me thonë, adhuron muë. Këtë vetë zotë i mënë me thonë kështu. Andaj shikoni vëzën Kur'an, fedh kuruni edh kurkum vësh kuruli o la të këfurun. Fëdhe Allahu të barek e vëtala, fedh kuruni edh kurkum. Përmendëm një muë, unu përmendi juve. Djetarë kanë thonë, nuk ka ndë një ajet që e gëzon muslimanin më shumë se kjo ajet vëzën. Dhe nuk ka ndë një të mirë që Allahu ja ka fru robve sa kjo. Fedh kuruni. Përmend ma një muë emrin, unë ja përmendi juve. Cila ma e madhe, e para apo e dita? E dita, vëzën. Andaj thot Ibn Qayyim al-Juzeyyah, nuk është e çuditshme ti me përmend ata se ti je fukara. Po e çuditshme është i pasur i panevojshëm të përmend tyje. Shumë ti apo e thirrni pasanik, një dost. O vëlla, kështu kështu kështu ki nevojë. Kjo nuk ka e çuditshme. Pa ai me thirr. Shumë e çuditshme. Ti je 00 apo minus, ai thirr ti. Cila më e çuditshme? Ai me thirr apo? Edhe pse njëri kur s'ka, domthonë doni thirrje pa lëvërdi. S'ka doni thirrje. Po kur Zoti e përmend robin, çfarë lëvërdie ka? S'ka lëvërdie. Illa mahdur rahme, pos krista rahmet. Veç ka që më të mëshiruar. Andaj që Allahu i thot, "Fad kuruni adhkurkum." Përmendëmni mua, unë ju përmendni, ju përmendni mua. Ka ardhur Abdullah ibn Abbas, radiyallahu an, "Udhkuruni bi ta'ati adhkurkum bi maghfirati." Ka thënë Abdullah ibn Abbas, "Përmendëmni mua duke më nënshtruar." Pra nënshtromni mua, më keni përmend. E unë u përmend juve me të falur. Thëtë Allahu Gjellala, filani pe fali. Kë nuk mundet paramendu dhe dësa e madhasht. Dësa robi me pak mundet me fitu këta. Me një ras që i bindet Allahu dhe zemra ti i nështrojët Zotit, kundër epshit vet, kundër lakmiz vet, ka mundë si i fiton rahmetin përgjithmon të Allahu të barek e vëtala. Andë dhe Allahu të barek e vëtala, më përmendim një mua, unë ju përmendi juve. Ka thonë Saidi në Gjubejri, kemi folë për Saidin, udhkuruni fin ni'meti vë rraha, edhkurukum fi shiddeti vë lbala. Ka thonë Saidi, thëtë Allahu të barek jo vetara, pra si komend, përmendëm një kur jeni rahat dhe keni begati, unë ju përmend juve kur keni bela dhe kur keni rëzor. Pra përmendë Allah në kur jeni rahat, tash përshimë unë jeni rahat, s'ki do një problem, s'ki do një telashe. O di nuk e disi se si vjen në gjyra jetës dhe ku të hedh vala e sprovave. Andaj përmendë ta shumë Allahu në gjelë se ki ko dhe i pa angazhum. Allahu të përmend ty, të ndihmon ti kur ti ki nevoj për Allahun te bareke ve teala. Andaj dhe kjo ka orë në shpjegimet e ulemave. Se i përket hadithëve të pejgamberit s.a.s. ka në orë disa hadithë me peshë të madhe për përmendjen e Zotit te bareke ve teala. Hadithë që kanë zirë imam Bukhariu, nga Abi Huraira radiallahu anhu, ka thonë pejgamberi jon sallallahu alaihi wasallam, thotë Allahu te bareke ve teala, ana inda dhanni abdi bi, un jam te robi jam, çysh mendon ai për mua? Onaman, un jam te robi jam, çysh mendon ai për mua? Andaj ka përmendur Ibn Qayyim al-Juzeyyah në librin e tij Ar-Ruh, shpirti, se disa njerëz kanë ndruar jetë dhe i kanë pa disa musliman ëndër dhe janë pyet, kjo nuk është argument në vetveti, por është shoqërues. Mustenisani thonë, e shoqërojna. Për selefit ka ndodhur se ka ndruar jetë dhe dikush i familjarëve ka pa ëndër. Ka thonë, çka ka bëu Allahu me ty? Do na dim se kur njëri hin varr çka pyetet, për Zotin, për pejgamberin, për fejen. Dhe merr mesazhe për afërta se ku e ka vënë. Edhe pse nëse janë nuk janë prera. Tha, çka ka bëu Allahu me ty? Tha, më ka fal. E që pse të fali? Tham pyti, qka me ndon ti për muhe? Tha i thash, e kena mësun Kur'an se je falës, edhe qështu ku menue, shko se je i falur. O shumë në nësi lezëm, qka me ndon ti për Zotin? Keni pa disa njerës, ashtu e përshkujnë Allah, thuti se kursën shpëton. Ja, i veç ligje ka, veç dispozita, realisht, dëmonë, gjendja ti thot, së shpëton i heq. Bani që ka të bani shpëton, nuk e qështu lezëm. Nuk duhet më bo feja tolerante dhe në nivel më bo hajgare, po nuk duhet më bo përcetimi për Allah se ti së më shtonë kur. Allah i më shirë që. Allah Rahman. Allah kur nuk trajton ti ma sa i ka hak aj. Kur. Se me trajtu sa ka hak aj, kur së një në gjennet. Që shtapin nga mërë sam? Kur së një në gjennet me punë të veta. Kur kush. Andë dhe zërë ti puno, angazhoju, por dije se në fund duhet më shira Zotit. Nuk ka mundësi dikush me shpëtu pa mëshirën Allahu te bareke ve teala. Dëgjoj këtë hadith. Thot pejgamberi alayhi salatu wassalam. Thot Allahu xhelaluha, unë jam te robi jam që shumë mendon mua. Wa ana ma'ahu idha dhakarani. Unë jam me ta kur ai më përmend. Unë jam me ta kur ai më përmend. Fa in dhakarani fi nafsihi dhakartuhu fi nafsi. Dhe thot Ibn Qayyim al-Juzi, ndalësh pak me këtë hadith. Gjombre librave të tjera përmend këtë hadith. Dhe çuditet. Thot Allahu xhelaluhu, nëse ajmë përmeni të konë vetë, edhe unë e përmeni të konë vetë. Shko drecia dhe rahmeti. Ti e vetë edhe thu subhanallah. Sa i madhi e zëtë, sa begatim kida. Allah o dhëtë, a je konë vetë, kur kusht ka një veshti, edhe unë e të përmeni në qenjën time, vetë, të përmeni. A mune me paramdu dhe zë me të përmeni Allah, o filan i biri filanit. Sot, për shemo, për ta kuptu dhe zë. Sot me arë njërë i thonë, filan krijetarit kishtir, se po menoj ke mirë për tije. Kisë e za gjumi, valoj, të natën. A më ka përmen mua. Mënë, pse një njëri thjesht. Kur kush ish, baba kjo është kriminell, zumë qarë, gëzohë njërzit. A para më duhe zërë me të përmenë Zotë i Gjellë Gjellë. O Rabbul Alemin. A përmenë, filani bi firani. Që shka orë hadith tjetër, nga Gjibraili. Nga përmenë samë se Gjibraili, alai salatu selam, njoftohet për janës Allah dhe i thot, o Gjibraili, e du filanin. Allah, për çka lemron? E thot Gjibraili, i thot Gjibraili, duj edhe ti. Gjibraili thot, edhe unë e duhet. Shikove, hiq, nuk thot, e kusha haj, edhe unë e du, kri. Pasaj thirë Gjibrailin këtë në qilin, këtë banort e qilin, që janë me lachet. Thot, du në këtë filani. Atëherë, nga kjo i zbret pranimin tokë. Andë isha disa njerës përshimu, janë pranu shumë tokë. I donë njerëzit. Me dikan 5 minuta me nejtë, e kupton se ka shpirtin e mirë. Me dikan 10 minuta me nejtë, kur zdo me pomo. Dhe kjo vëzër nuk mundet me ditë kërkush përveç sekretet e Zotit të bare kjo e tala. Dhe gjithë kjo adit. O in dhe kërani i fi mele, in dhe kërtuhu fi mele, in khajrim min hum. O dhe Allahu të bare kjo e tala, nësa e më përmen muhe në një grumbull të njerëzve. Apo grumbull të njerëzve përmen, dikusha o përkujton njerëzve Zotit. Dhe Allahu gjelluara, unë e përmeni me një grup matë mirë se ata ku më ka përmen aj. Përmen praninë e Gjibrailit, praninë e Mikailit, praninë e melek dhe Zotit gjele gjelalu, që janë krijesat hatashme. Pra në, ti e përmenë Allahun dhe ti ki nevoj për ta. A i të përmenë me një vend që as ata qka janë, tu të përmenë tyje, e as Zotis ka nevoj për tyje. Dhe dhe Allahu të bare kjo e tjara, o in të karrave i leje shqibran, të karrab tu i leje hithiraan. Dhe dhe Allahu të bare kjo e tjara, nëse robi ma frohet mua një plam e kamës. Shqibër i dhe plam, plamës kamës. Nëse a i ma frohet një plam, unë e afrona një krah. Nëse a i afrohet të unë një krah, ha? Unë afrona ata një ba, mën, dy fishi i kësajna. Thë Allahu të barek e vëtala, wa men etani jemshi etejtuhu harwaleten. Thë Allahu të barek e vëtala, kush vjen të unë të ec, unë i vi të vrapua. Parëndu dhe zë, ti shkonë Allahu të kadale, dhe kanarë në komend, qështë jo kadale? Her gjuna ban, her e përmen, her ban i stikfar, her kani her dopsosh, her je mam me i badet, dhe njerë si je me gjumë i badet, do njerë ki ambicje, do njerë s'ki ambicje. Kjo është të hecë, mon si të shku të vrapue. Edhe me se vjen që është të do në të vi të vrapue. Shikove zë rahmeti Zotit të bareke vë tjale. Shikove zë rahmeti Allahu të bareke vë tjale. Kjo është të jetë sënë ka ardhë në gjune pengamberi tonë sallallahu aleyhi vësallem. Gjithashtu dhe zërë ka ardhë hadith tjetër nga pengamberi sallallahu aleyhi vësallem, hadith që kanë zirë Imam Bukhariun nga Ebi Hurajat radiallahu an, ka thonë pengamberi aleyhi salatu sallam, thëtë Allahu të bareke vë tjale, enema abdi ma dhekerani, vë të harrak, wa taharrakat bi shafata, qala Allahu tabaaraka wa ta'ala, un yamrubun tam deri sa ajmë përmend mua dhe buzët e ti lëvizin me mua. Unë jam me robin tem, dërsa robi jam më përmend mua. Sa është me nënësive zë me përmend Zotin? A dhe i mënkaj me ljuzia ka diskutu një mesele. Këtu mësi që jemi të dhikri. E ka përmend një mesele se ne ka përmend djetar, fukahat, a lejohet njëri ju me bo dhikr në nevojtore. Jo si në nevojtore të sotit, bashkë të vendi kur jetë dukri shkarkim, zbrazje, Zotin ndëlof. A lejohet me përmend Zotin? Ulemat kanë mendime ndryshme. Dhe shumica dyre anon nga jo, nuk është vendi. Apo, nuk është vendi. Ibn Qayyim al-Juzeyri thotë, mirë po, dhikri s'duhet më nalë. Dhikri s'duhet më nalë. Me argumentin, ka thonë pejgamberi alayhi salatu wassalam, o Zot, mos më lën fuqin tim asa lëvizja çerpikut. Ka thonë njëri hin nevojtore më gatë sa lëvizja çerpikut. E çfarë bota tash? Ka thonë e përmend me mendjen e tij. Menon te Zoti. Asi shikoj, robi s'ka pavarësi nga Zoti hiç. Robi s'ka pavarësi nga Zoti hiç. Andaj babgjyshi i Sheikhul Islam Utejmia rahimahullah Abu al-Barakat Mejdudin, ka qenë njëri i madh, djetari i madh, babgjyshi Ibn Utejmijës. Nëse Ibn Utejmija ka pas babën hoq, Abdul Halimin, dhe Mejdudinin, babgjyshin e vetë. Mejdudini kjo ka pas namë të madh, të hambelit, o konë shumë i madh. Ata disa të djetarëve kanë thanë, babgjyshi ti u konë hana, baba i ti u konë si yll, ylli. Dërsa kur ka dal nipi, Sheikhul Islam Ahmed Ibn Utejmija, anë shikur kur del djeli. Edhe, andaj të sëtë për shemëll, kusha Mejdudini, të sëtë di? Kusha Abdul Halimi. Edhe aja i bën Tejmije, se familia i bën Tejmije, familje madhe. Mirë po kur thuhet i bën Tejmije, ti qëkon me një drejtet e i funit. Se, së është si djeli. Edhe për shemëll, djeli në njofin këta, mo jetë nuk i njofin njërzi. Qa ka po dhe Mejdudini? Kur ka hi nevojtore, i ka thonë, do më thonë, babës vetë, djallit vetë, babës, Sheikhul Islam Tejmije, ka thonë, unë e tash ka me hi nevojtore. Ka thonë, dhe kohën nuk du me hupë, përfitojna edhe unë edhe ti, ti lexoj jashtë dere, libër, unë e hi mrena, nije. Se nuk lejohet me hi me libër, mrena. Mirë po mos me hupë minutin. Edhe pse na e dim se këto janë vullnetet larta, njerëzit edhe me avdesot nuk janë të lexuar me kumo, ati. Mirë po, shiko ku mrin ambicit e njerëzve dhe zë. Shiko ku mrin, nuk janë prallë dhe zë. Kanë transmitu Shekhu sa më të mje, full për babgjyshin e vetë. Atë babgjyshin e hem, e ka bo këta. Adhe kur ka arë doktorit e Shekhu sa më të mje, u ka smu një herë, e ka bost plokështi, dhe ka dhim koka dhe sytë, dhe ka arë doktorit me kontrolua, edhe i ka thonë Shekhu sa më të mje, ka thonë, qka ban ti, ka thonë lezoj, ka thonë këta dushmelon. Dushmelon se dëmtosh, ka mundësi u pësytë. Ka thonë jam këta së mu i melon. Nuk mu i melon. Sigur që plët për njerë, thotë, ja le, shumë i të lezue, zba me lezue shumë. E shka me ba? Me dal me pi qaj, me vazni. Apo, adhe zëtë njerë, njerëz nuk dinë dhe shka folin. Thu se njerëz nuk janë të lonë librën e dalë në pa të kritikojnë, a i mali mos lezoni shumë. Nëse e njerëz nuk lezojnë, nëse e njerëz nuk e qenin asë librën e Allahot, asë sunetin e përësam, pasaj delë për shemëll dikush, jo thot nuk banë shumë me lezuse, apo duhet me ba aktivitete. Qka thot Shekhu Islam Utejmia? I thash doktorit, a bojnë unë e ty polemik pak, shikove zë farnjeri, a bojnë unë e ty polemik? Ka thonë po, ka thonë me ilmin tanë, jo me temin, me ilmin tanë, me mjekësi. Ka thonë, hajde fol, ka thonë, a më ka thonë diçka, kur njeri a i gëzushëm, a e nimon me mujtë smujen, a si nimon, o kur njeri a ka disponim, a e nimon me largu smujen, a nuk e nimon, ka thonë jo, disponimi e nimon smujen, a bo, me mposhtë. Ka thonë, me ma hek librën, mbjet disponimi, që thue, a ka thonë ata se dina. Na nuk e dim ti me libra ki disponima jo. A disponimi, ha, a ta e gripin, ta e këllë dhe. Kur njeri, a ki pa disa njerë, si të smuën, ma, a po, dhe dy ave shtrinjët. Po ka të tre ditë, pse, dhe disponimi ti se le. Andoj, shpirti dhe zër ka, do mund, shumë dikim të trupi. Shpirti ka shumë dikim të këtrupi. Andoj, shiko dhe zër, këto njerëzi, ka njëtu ma Allah unë shumë. Ka njëtu ma Allah unë shumë. Ska mujta i asë nevojtore, Zoti ju nderoj, me nejtë pa përmenjë diçka prej ilmit, diçka qofte dhe nëse është periferike, por pa përmenjë diçka që ka lidhët me Zotin, s'ka pas mundësi. Andaj kjo nga hadithet e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Gjithashtu ka transmetuar Imam Tirmidhiu nga Abdullah ibn Busr, thotë, erdhi njëri nga nomadët e pejgamberit alaihi salatu wasallam dhe i tha, ja Rasulullah, cila vepra më e mira? Këto pyetje subhanallahu, të njëherë bedevit janë kanë më të mëshëm se na. Sot njerëz vlesin kjo a hak, kjo a ka o delil për këta, ka argument për këta. Për mrejna islamit, shiko bedewija, arabi, ka jetu në shkretir. I ka tha një Resulullah, cila puna më e mira? Ka doma cila puna më e mira, ti përmbana që sajna. Shiko një që i ka tha në sallallahu alaihi wasallam. I ka tha në, en të fari këtë dunja, wa lisanuke ratbun, min dhikri Allahi ta'ala. Ka tha në, vepra më e mirë është, që ti da është për kësaj dunjaje, a gjua jo të tjetë e lakt të e përmen emrin e Zotit, të barë kjo vëtjala. Kjo vëzë vepra me mirë. Ska ma madhe se njëri vazhdimish ka të shkoj me përmen Zotit të barë kjo vëtjala. Ska vepër ma të madhe se njëri me përmen Allahu Subhanehu vëtjala. Këni parë përshimë në neve, ti ta qënë dikush një selam, thu filanit ka që selam. Gëzo është, tuaj paska ranë nërmen për mua, mirë. E përfiton një mendim të mirë për ta. E Allahu Gjile Gjelalu, kur ti e përmen ata, që përblen, me cilën? Në ke përmen? Të pagujnë. A dhe shiko kjo harmonimes robit edhe e Zotit. Pasat e të Allahu të bare kjo e tala, u e shkuru li, u ala të këfurun. Falenderon një mua dhe mësë bani kufër. Falenderon një mua dhe mësë më bani kufër. Të këfuru një këtu ka ardhë, dhe më thonë, me përkatsim, por mësë më bani kufër mua. Por se në Kur'an shpesh herë heket përkatësia dhe jetë vetëm një shenjë. Dhe ajo është për shembull, u shkuru li, shikoni këtu, kush e merr gjuhën arabe kuptoi këtë? U shkuru li, domthonë është përkatësi, mua. Falënderojmë mua. Ndërsa tek furu ni është hek jeja. Dhe kjo është për disa aspekte gjuhësore, se ne kam përmendur dietarë. Por kjo kesra në fund çka? Tek furu ni është për qëllim jeja. Pra mos më mohoni mua. Por se djetarë ka ndonë, ky mohim nuk është për qëllim mohim i besimit, por është mësë me mohu me vepra. Nga se ka ardë karshi falëndërimit me vepra. Ndhe të dalohu të bare kjo e tjara, u e shkuru li, më falëndëroni mua. E si me të falëndërua? Me adhurime. E si mohot Allahu? Dikush e mendon se mohimi Allah dhe shme thonë, s'ka Allah. Apo? Ase mendon se besim është me thonë, une besoj Zotin. Jo. Dhe zërë, Zotin si kriju e sot kete besojnë. Po Zotin si Zotni se besojnë sot. E kemi përmenë nga përshemot të uhidur uluhije, të uhidur rrububije. Sot këtu një thot, po, një Zotin madhë. Këta s'ka problem kërkushme, dhe qafirë thot, Zotin madhë. Por për këtë Zotin s'kanë folpe nga mërë, në këtë kantë Zotin. Për cilin Zotin? Për Zotin cili urdhënon. Apo, babën e dojnë këtë kër i jepë, a kër i thot bane? E thot, babo, unë e tjetë babën e pare dua, ma këtë qka po dhjep urdha jo. E Allahu Gjellewala kur i furnizon këjt e dojnë, a kur thoje bane, e kjo bane feja dhe zërë. Allahu si Zot krijues, furnizues, nuk e mohon kërkush. Ska mund si me mohu Zotin, realisht dush me mohu vetën një jarë. Mirë po Zotin urdhrues, i cili jep urdha. Kjo është ajo që ka kanë lipë nga mërtë. Apo u aburu rabbekum, adhurone Zotin e ju. Thotë Allahu të bare kjo e tara, u e shkuru li, u ala të këfurun. Falëndërom një mua dhe mos më, më mohoni. Ka ardhë kuptim, u shkuru li bi ta'a, wa la takfuruni bil ma'siyah. Më falëndëroni me adhurime dhe mos më mohoni me gjunah, sepse ai i cili bindet Allahut, ai e ka falëndëruar. Ne kemi përmendë falëndërimi, apo çka do të thonë falëndërim në gjuhën arabe? Shukr, na thonë shukr apo? Shukr Zotit. Kjo është në gjuhën arabe, shukr. Shukr i thonë diçka që ka trashët. I thonë shakarati dab, o trash lopa kur të haje bukë. Arabët e kanë përdorë fjallën shukër, sepse ajë cili falënderon shifët. Ajë cili falënderon shifët. Andoj s'ka mundësi njeri, për shemë me thonë, o li jam falënderu ndaj Zotit, ama ani pse kum qëllu qëtu të e mohue. S'munët. Ani pse kum qëllu në gjuna. Qysh. Nga se, kur, për shemë, kur kafshat ha, diktohet. Kur ti del pazart hajvanve, apo, me bleni hajvan, për kurban, se në kështu zakonisht dalme. Por del për me bo kurban. A e shëti lopën e majme dhe të pa majme? E Arab, kur tjetë e majme, thonë që kjo, shekarat. Që e paska kalzu. E besintarë i vëzër, ka shenja që e falëndërën Allahon. Shifët, andë Allahu Gjelluala tha, për sahabët, shenjat i kanë këtu mba, min etheri së gjurë, të ba sejtë dhe shumë. E që shka mundë si njëri me pas shenjat devijimit, a thotë edhe unë janë falëndëru zdaj Zotit. Me zemë, a thotë, dërvisha. Apo mu ka nëllë plumë mindor dërvisha. A dhe sot njërë thot mos mikshirë pun të zeza se zemrën e kam barë. Shka mundësi. Këto filozofira dhe se shkojnë të fmijit, as të fmijit shkojnë. Kini pa mi amshun një fëmijë që shekull sa më ka prukta. Mi amshun një fëmijë në shpull, e më thon shumë duhe. Edhe më jo, vëllazër, duhesh mi dhon. Duhesh me qaf, duhet, domthon, njëri nga natyra e dekur jetu mohu kur jetu falëndëru. A mundet më manovru Allahu? O Zot, s'jam çati ku duhet, ama më i mirë se ato shkan të faljan, sikur të plot për njerëzve. Apo po gjaj po falet, ama e ki pa atë punë. Ato puni pagun për veti, ti smunësh bubosja e kur. Ai që ka falë namaz, ma i dopë të pëtëne, është ma i miri se sa, ma i miri atë në që ka së falë namaz. Ma në me më dhezër ta. Pa ja bo qefin kërkujna. Ai që ka falë namaz, pesko, është ma i dopë të pëtë namaz live, është ma i miri se sa, ma i miri për atë në. Ma i keci namaz live, a ma i miri se ata që ka së falë namaz. Kështu e ka caktu Allah. O kena caktuna. Lipën Kur'an e gjenë. Libën Kur'an dhe hadithet për nga mberit sallallahu aleyhi wasallam. Pasaj Allahu të barek e vëtala ka përmen ajetin tjetër, ku thotë Allahu të barek e vëtala: ja ejuhel ledhina amanu istainu bis sabri ve sala inna Allahem as sabirin. Thotë Allahu të barek e vëtala: ojtë së të keni besuar, ndihmohuni me durim dhe namaz. Vërtet Allahu është me durimtarët. Ta një vëzër, qësh lidhët me nxarën jehudive kjo ajet? E nga përmendëm se kontekstet e ajeteve lidhën njëra me tjetër. Qysh lidhët që kja jetë me historinë e jehudive? Pra, pse Allahu të folë për jehudit dhe fjalët e tyre dhe akuzat e tyre, thot ojtë se të keni besuar, bëni durim. Bëni durim. Sepse vëzër, kur te di se dikush është armitsor për nga inati, është i devijum për nga inati, nuk po do me kuptu për pik qefi, nuk po do me falëndëru për tekat e tina, qka të mbetë ti me duru kërshja tina? Ti iblisin musliman se me ban, marveshje me ta së munësh me bo. Andë Allahu Gjellë tha, fet të khiduhu aduhe, merë në për armik, të shmunohen plot me njërës, fët me bo me iblisat marveshje. Thot kjo bo njëri mirë. Jo, ti bo i ketë si aj, sa bo e njëri mirë. Që dojnë thot botës mi kalzue, se ata jehudi shka si ka bo Muhammed e Sam davet, na i në ti bo. Jo i një bo, ju jehudi, e nuk janë bo ata musliman. Apo, andë njërës dë njërë mundohen me përmbys argumentet. Thotë Allahu të bare kjo e tala: ojtë se të keni besuar, istainu bis sabr. Kanë thonë djetartë, istainu bis sabr, si i bje, ndihmohuni me sabr. Tani, dikush me thonë, unë e po du, po s'po kam sabr. E Allah thotë, istainu bis sabr. Kanë thonë djetartë, e para, foli vete se du të me duru. E para. I thonë, të sabbar, të sabbar. Foli vete se du të me duru. Pra, si, nëse parashtu në pyte ma thjesht, si mu bo durimtar? Allah thot, istainu bis sabri. Ndihmoni me durim. E ku ta gjej durimin? Djetar ka thot, e para, foli vetes. O të njeri, prit, foli vetes. Kini pa vezër? Po shimu, kjo ndodh shpesh. I e nervos. Edhe vjen një njeri, thot, ka dal, s'ka lidhe, ka përcen kjo. A kini pa qish, ajo, aji i kuq tiftirës, filon me u shluhe? Pse? Sepse ti atë të folë dikush për shejtanëve, e duhet dikush me të ftof, apo e për, që ka thonë me avdes. Andoj e para është mi folë vetës. E dyta kanë thonë djetartë me nejtë me durimtarë. Nuk mund është si me nejtë me durimtarë e më koni guqëm. Se duhet me dalë, piksa shëshrije në tjetërën. Nuk mund është si me nejtë me durimtarë e ti më koni guqëm. Ja bohën si ata, ja delte të guqëmit. Ska mundësi. Andoj djetartë kanë thonë, qysh më bohë durimtarë, rri me durimtarë. I foli njëri tjetër për durim. Çka tha Allahu te bareke ve teala në surën Asr: "Wa tawasaw bi sabri." Ata i këshillon njëri tjetër me sabër. Keni pa përshëmë kur e keni shok durimtar? Ti keni problem dhe je nxeh apo? Ti je nxehën plot. Edhe zakonisht ana përshëmë nga kjo kanuni i rrugës, kur i je i nxehtë ma burri je. Mos tash më sun fol se jam i nxehtë. Po shka se i nxehtë. Çka më të bëna se i nxehtë? Çka më rafdes? Andaj shikoj kë kanuni i rrugës çka problemet i kanë do. Për mësëm ka thonë për shëjtane të nëzhe. Nuk o burë më nëzhe, apo. Kur njeri është me shokë në durin tonë, shka e thotë? A e thotë, ka dalë, va. Shnoshu, leje nesër, menoju, ftofu. Mi për shka ndodhë, edhe e kundër ta. Kur nëzhejet këtë jetër tash, këtë i thotë, ka dalë. Andaj e buder da, kur folë të përmardhanjet me grujës edhe burit, tha une me grujën temi kina do punë. Me shkurt, me dy fjali kina ndrejsh më abetin. Që shka thonë Imam Ahmedi, 20 vjetë kam jetu me grujën teme, kur një lafë se kina ndruhe. Sot martohet mas një jave, o gjo, kjo shumë po fol. Ebu Hamid el-Gazali ka një fjalë të njohur, ka thonë për sifateve të miqve të Zotit është me eduru gjuhën e grave. Nuk thotë kërkush të eduru e gjuhën e burave, a me eduru gjuhën e grujës që e meselja. Për nga meri se selë mi ka ndodhë gruja mi folë diçka që ka e ka ranu. Po në fund ka thonë ani oja isha, ajtë se të ka përcanë dhe tije. Shiko, nuk ka thonë, ej, ajka mund të mi thonë, ej, unë jam për nga meri Allah, të shkon imani për dakik, jo. Andaj, e Buder dhe thotë, ne i kemi da me grujën te me punt. Që shikin a da? I kumë thonë, kur t'jam nervoz, ti ruje që t'si. Kur t'je ishti nervoz, unë e ruje që t'si. Edhe t'garantoj se ja do nga deri fun. A më me bo më bo nervoz të ditë vezër? Ha, e shlu me i hec. Andaj për nga mirë i sëselim ka thonë hadith, gruja është krijuar nga brini. Nga brini i Ademi. Ka thonë nëse ti munohesh me drejtu. Fjala përmësam nëse munohesh me drejtu, do më thonë se e shtin të qka burin që dhe mon me drejtu e. Ka thonë nëse don me drejtu e then. Dhe ka artë rësmetim tjetër, dhe ndërsa drejtimi i saj, i brinit është me bo talak. Nëse ti do me, më disa njerës do me bo gryën burë. Po zbabe e burë. Allah e kalon gruje, që është me të meta, me në kësën lëke, me nuk o burë ajo, për më nështru e. Për më nështru. Dhe shikoj fëmijët që e cilë nanën e vetë. Po ti su në cilaj, se ti e qëtë për jashtë. Andaj, Allah u gjele gjelelu e ka mësua robin qysh me kryue mardhanje mes burit dhe grujës. Andaj djetarë kanë tanë, istainu bis sabër, ndihmoni me sabër, që shë foli vetës, rrdi me sabërlit dhe, qëfar, was salat dhe fal namaz. Namazi vëzër është ndihmusi më i mirë i robit për durim. O kanë Abdullah ibn Abbas në rrugë, duke ecë, Abdullah ibn Abbas. Dhe njani ka arë me lajmë, ka thonë, ka dek dhavi jëtë. Ka ndruje të lani. Abdullah ibn Abbas e ka zbriti devës dhe mjeti që ka pas dhe ka njësë me falë namaz. Masi ka kry namazin, njani për të një ka thonë, na të kalzojnë aty që të ka dek vlavi e ti falësh, ma, këni pa dikosh për shemull, ti able lajmë se ka ndrujet, të shumë e bona, a, më shpërnda cigare. Shumë e bona dhe zë. Abdullah ibn Abbas i ka falë namaz. A njani ka thonë, e qysh për falësh? Ka thonë, nuk e ki dëgju fjallën Allahu te bareke ve teala, ojtë se të keni besuar, dihmoni me sabër dhe namaz. Po ku ka shkuaj, nuk ka shku të Allahu? Andaj dhe zë dhe njerë, njerëzit nuk i kuptonë vallaj veprimet e ty në shkaj në të bo. Nuk e di pse kjo veprim, qka lidhët kjo veprim me ketë? Ku e kanë atë pikën e përbashkët? A namazi po? Për nga mirë a.s. ka në hadith sahi, se kur ka po zërë, që ka po? I ka thonë Bilalit, thire e zanin o Bilalit. Se ti drejtoj është fortit, jara, o, zotë, një mom, e kam zërë. E qish ka mundësit i doptit, apo, si kur plët për njerëzë, apo, doptit, e thirin për me shëru një problem. Thetë Allahu te bareke ve teala, inna Allahe me asabirin. E dijeni se Allahu është me durimtarët. Dhe realisht, vëzër, nuk ka në dunja vetëm se dikush ka fitu me sabër. Nuk ekziston dikush. Madje dhe gjeneti, që ka thonë plët prej ulemave, është vendi durimtarën. Imani o durim. Nëse s'ki durim, s'ki mundësi. Shikone dhe pikurja kena njështë, vëzër, për islam dhe vol. Ha? Pite Muhammed i sëzëllë. E deri sa të vinë, deri njërës në kiamet. Apo për shembull donjëherë ato vështirësitë e jetës çka të bën? Thu, a kurve mo? Apo durim. Allahu thot, Allahu më durimtar, prit musungut. Musungut. Allahu xhel xhelal i don durimtarët dhe është me ta dhe i ndihmon ata. Andaj kjo është ajeti i cilën e ka përmendur Allahu te bareke ve teala, pasaj dhe zot nga se kohën e ka mbaruar. Pasaj Allahu xhel xhelal përmend për shahidat, do thotë se kanë ndrujet rrugt Allahu xhel xhelalu, se ata nuk janë të vdekur. Por janë të gjallë të Zotë i unë të bare kjo e tala. Do të përmend me në legjeratën e arshme. Luqë me Allah unë të bare kjo e tala. Që Zotë i unë gjele gjelalu hu. Në mundëson me qenë për atyre sëtë durojnë dhe falenderojnë Allah unë të bare kjo e tala. E luqë me Allah unë të bare kjo e tala. Që Zotë i unë gjele gjelalu hu. Në mundëson mundriqu me këtë Kur'an. Mundriqu me kuptimet e Kur'anit. E lutem Allahun te bareke ve teala, që Zoti on xhelel xhelalu, aty ku ja kemi qellu Allahut nash problem, ku kemi gabuar Allahut na fal. E qulu qawli hadha wastaghfirullaha li wa lakum fastaghfiruhu innahu hul ghafurur rahim. Alhamdulillahirabbil alamin.